100, 4.6, el Palma. Sintoniza Radio Cornellà. Bueno, pues iniciamos la segunda, o noso paso do Ecuador do programa, non? Estábamos na segunda hora, na sete da tarde, non? E tiñemos comprometido unha hora, pues, apasionante, non? Con un personaxe, pues, eu creo que da relevancia extraordinaria, que Galicia debe ter moito orgullo en ter un personaxe con esas características, para que nos lo explique ben e nos diga quen é. Temos do outro lado a Xulio Simón, que foi o noso a persona de transmisión, non, o que nos conduciu a esta persona. Xulio, boas tardes. Hola, moi boas tardes. Sí. Pois, hoxe aquí, en esta ocasión, non estou polas Rías Baixas, estou nun sitio un poquinho máis frío. A verdade é que debemos andar por os 5 ou 6 graus. Ora mesmo estou por aquí preto de Meira, polas terras de Pol, preto da Terra Chá. Sí, de todas formas, vistos desde Cataluña, envidia, aunque chovas. Efectivamente, porque hoxe vin aquí, cando viña para aquí, escoitaba que hai 80 e pico días, non? Que non cae unha pinga de auga aí en Barcelona. Claro, estamos nunha fase xa de alarma, o un pouco en contrasentido con o que pasa en Galicia, non? Hai esta distancia, non, a meteorolóxica, sí, entre ambos sitios, moi notable, eh? Sí, sí. Sí. Bueno, pois... Sí, estaba facendo antes, sí, un pouco a entrada, a entradilla de, sí, de ese personaxe que tú nos vas presentar, que alguna vez que falei con él, del, non, dixéramos, nada, o noso futuro premio Nobel, non sei a tú que opinas. Bueno, pois, eu podo che dicir, creo que era de Menéndez Pidal, que se decía que lía tantos libros que era imposible que non lera tamén mentras dormía, non? Sí. Que non é o mesmo ler mentras se durme que dormir mentras se lé, non? Sí. E eu creo que Anxo Carracedo, que é o noso invitado de hoxe, pois debe lle pasar unha cousa semellante, porque debe dedicar moi pouco tempo a dormir, porque son numerosos os premios que ten relacionados coa súa profesión, numerosos artigos publicados, pero aparte ten tempo para atender con toda amabilidade os medios de comunicación, como é o caso de hoxe con Radio Cornellà, pero ao mesmo tempo fai charlas aos institutos onde o chaman. Eu teño visto en presentacións de libros, última vez foi na presentación dun libro sobre Neira Vilas, Bueno, e por todo iso, pois temos que agradecer que estea hoxe con nós no programa. En canto aos premios, teño por aquí algún anotado, seguro que hai moitísimos que se me van a esquecer, porque son innumerables. Bueno, aparte de, como decía, de publicación de libros e de outras publicacións, é vicepresidente da Academia Internacional de Medicina Legal, membro do Grupo Europeo do ADN, da Comisión de ADN, da Comisión de Justiza dos Estados Unidos de América, coordinador da Rede Europea de Estandarización do ADN e da Rede Iberoamericana de Xenética Molecular Aplicada a Medicina Forense. Está ao fronte da Fundación de Medicina Xenómica de Galicia. E bueno, os seus traballos, os seus estudos, pois teñen que ver con numerosos campos, pois dende a fonética, a xenética forense, por exemplo, a clínica, tamén a farmacoxenética, no campo da oncoloxía clínica tamén pois abriu, por exemplo, novas vías para a identificación dos xenes do cancro de colon, de mama e de tiroides. Tamén ten estudado sobre trastornos xenéticos relacionados coa esquizofrenia, tamén na área cardiovascular. Bueno, o sea, o campo no que ten traballado pois é amplísimo. Como recoñecementos, pois, por exemplo, ten a medalla Galien, que é unha das máis importantes de investigación farmacolóxica, o premio Rei Xaime I, concedido por 20 premios Nobel, medalla Castelao, medalla de ouro de Galicia, premio Fernández Latorre, premio nacional de xenética, un premio tamén que lle gusta moito aos rapaces cando vai aos institutos, que ten o premio a Cruz do Mérito Policial, non? Que é un tema que... Sí. Que, bueno, que nos institutos pois chama moito a atención, non? Seus traballos en este eido, sí, non? Sí, porque ademais é apasionante o tema, pero eu creo que todo o que estás dicindo pois encerra xa hasta ahora, hasta este momento, un dos personaxes de maior prestixio de Galicia do mundo, non? Un dos máis relevantes que temos. E incluso podemos asociarlo tamén con un momento glorioso para esta emisora, para poder falar con unha persoa dese nivel, non? Sí. E ademais, como digo, pois que con toda a amabilidade, a pesar de que xa o molestei en semanas anteriores e ao final non puido ser por problemas que houve aí técnicos. Sí, unhas razóns técnicas, sí, señor. Sí. Entón, pois creo que xa nos está debe de estar escuitando e agradecerlle pois todo isto, non? Sí, hola, Ranxo, boas tardes. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, claro. Bueno, estábamos aquí hablando sin darnos de cuenta de que podía estar escuchándonos desde el momento. Muchas gracias por las palabras. Sí, yo considero que para esta emisora es un momento glorioso, como decía, porque tenemos o honor, desde que sabía que íbamos a hablar con usted, pues estuve buscando por ahí, escuché alguna conferencia que están colgadas en internet, quedé entusiasmado, apasionado, a pesar de ser bastante profano, o sea, muy profano en estes temas de que trata, pois entusiasmame todo ese mundo da xenética que me deixou, digamos, enganchado, ¿eh? Sí. Eu quería facer unha primeira pregunta, José, e é que hoxe pasei por Santiago. En Santiago neste momento hai, bueno, en Galicia hai tres exposicións de fotografías estupendas, unha de Virxilio Vieites en Pontevedra, e en Santiago hai unha de José Suárez, pero hai outra de un danés, que é Gustav Henningsen, que é unha especie de antropólogo que entre os anos 1965 e os 68 estivo aquí en Galicia, entre outras cousas, pois grabou e retratou ritos de curacións ancestrais que se facían daquela, como para curar o neno da sombra, que era un ritual que se pasaba 9 veces por debaixo dun banco cun mantel branco, ou para curar o mal de ollo, e deso pasaron 60 anos e hoxe, pois en Santiago na prensa pois fala de un simposio donde se falou, entre outras cousas, da biopsia líquida, que comparaban como o feito de home chegar á Lúa, non? Entón pregunto eu, tanto cambiaron en tan poucos anos as cousas aquí en Galicia, non? Sí, a verdade, deu moito. Eu recordo, xa non digamos na serie, naquelas épocas cando buscamos genes en fiso todo aquilo, sino que eu non é tanto tempo, porque fora no ano 78. Eu cando fun a Suecia, cando rematei a carreira, pois era como ir a diferente que pode haber os entre, eu que sei, un país africano perdido e Europa. Era, eu tiña que destilar agua como un alambique, e ali aí abrías unha vía e saía auga destilada. Era todo unha diferencia espectacular. Agora aproximouse todo moitísimo, afortunadamente, en moitos ámbitos da ciencia, as infraestructuras que temos, o coñecemento que temos, en moitos ámbitos da ciencia, pois estamos competindo cos países do primeiro mundo, e moitos deles moito por riba deses países. E fai nada, era un atraso tremendo. Afortunadamente as cousas cambiaron. Pois... No, decía o porque hoxe lín isto que me chamou a atención, de que alián que viña vostede nunha fotografía, creo que era no Correo Galego. Entón alguén decía neste simposio que isto da biopsia líquida, que era un feito como a chegada do home a lúa. En que consiste isto? Ese ser un pouco parecíame a mí. Non é para tanto. Eso é, non é para tanto ni moito menos. Ese é un avance que para facer hoxe en día análisis dos tumores, normalmente temos que facer unha biopsia sólida, temos que pinchar o tumor para saber de que vai. Agora un avance que empeza a ver é que moitas veces, en vez de analizar o tumor directamente, compensa moito ver as células tumorais ou ADN tumoral que está no sangue. Que en vez de pinchar o tumor, quitar unha mostra de sangue, quitar dali as células tumorales que están circulantes. Pode axudar moitas veces para orientar o tratamento, para orientar o pronóstico. Nunca vai a sustituir a biopsia normal, vai ser unha técnica complementaria. Que vai a dar, que vai a permitir mellorar certos aspectos, sobre todo ligados a medicina personal. O sea, pero o ADN... de ahí pensar que como un descubrimento importante non é así. É un avance tecnolóxico, pero non é tremendamente disruptivo. Disruptivo sí que foi, por exemplo, o proxecto Xenoma Humano foi máis que a carreira espacial, foi máis que chegar ao a Lúa, ou polo menos tanto. Pero isto non, isto é un avance tecnolóxico interesante, que vai a dar cousas interesantes, pero este botou arrimou moito as súas arrillas, porque non me patando. Bueno, pues cuando falamos do ADN, realmente sabese que hai detrás un mundo apasionante, un mundo que está en evolución permanente, de que temos aquí, por exemplo, neste momento, unha das persoas pioneiras do mundo da investigación. Realmente o ADN é unha cosa moi complexa ou non? É facilísimo, o ADN non é nada complexo. O ADN é a molécula da vida. Todo o que ten vida ten ADN, e o que non ten vida non ten ADN. É como un libro de instruccións de calqueira forma de vida. É un libro que está escrito con unha linguaxe que podemos lelo con máquinas, que ten un alfabeto de nada máis que 4 letras, que son A, A, T, A, C e A, G. Todas as palabras do libro son de 3 letras. En o libro están as instruccións de todo, de por que dunha semente dun piñón nace un piñeiro, non un eucalipto, dunha bellota un carballo, non un tomate. Ten a clave da individualidade de cada un. O sea que 4 letras humano, cuatro letras ven a diferenciar todo. As letras son 4, o que pasa é que o alfabeto son 4 letras, pero o libro é grande de cada. Estou acostumbrado a ver espirales por aí que eternas, non? O libro do ADN humano, sí. O ser humano ten 3.300 millóns de letras. É como a catedral de Santiago, en páxinas de libro. Pero hoxe en día podemos lo ler enteiro. Isto sí que permítenos, ali está a clave de todo. As instruccións do libro chamámoslle senes, e temos 20.000. Os senes, por exemplo, di que se forme a hemoglobina, que se forme o glóbulo vermelho, que se forme o cerebro, que se forme a neurona. Esas son as instruccións, e temos 20.000. E podemos ler, podemos ver moitas das enfermedades que temos, son problemas do libro, cambios de letras habitualmente. Ali está a clave do cancro, a clave de moitísimas enfermedades. Esta é unha revolución moi grande en medicina. Sí, sí. O sea, que isto ten unha explicación por orixen da vida tamén, non? Porque eu vi nunha conferencia que empezaba fai 4.500 millóns de anos. É que a vida empezou así. A vida non é máis que cando apareceu a molécula de ADN na Terra, que aconteceu fai 4.000 millóns de anos, pouco tempo desde que a Terra se formara. Non sabemos aínda se veu, o máis probable é que se sintetizara na propia Terra, pero non sabemos realmente se veu tamén do espacio exterior, poido ser, non é o máis probable, pero apareceu pouquinho despois de que a Terra se formou, xa apareceu aquí o ADN. E despois foi o ADN digamos as cuatro letras, non? Que se unificaron aí, non? O ADN empezou a vida. Pouco a pouco ten unha propiedade o ADN que non había vida, non había morte, ni enfermedade, ni nada. Había células que se dividían, pero o ADN programou unha instrucción que cada varios millóns de letras cambiemos unha de pais a fillos para ser distintos, e así empezou a aparecer diversidade. Empezou a aparecer formas de vida, hasta que chegamos nos moi recentemente, porque non levamos aquí máis que 150.000 anos, menos do último minuto si pensamos na vida da Terra en 24 horas. Quer dicir que además estamos todos emparentados, todo tipo de vida está emparentado, pues, por as razóns do ADN que se vai intercambiando. Temos unha aproximación por un porcentaxe con outras vidas próximas, non? Todo veu dunha primeira molécula de ADN, claro. E todas as vidas viñeron de outras. Sí, sí. Entonces, por exemplo, cualquier animal ten un parentesco connosco, non? Se temos unha evolución primitiva que parte da lá, non? Imagínate, nos co rato temos as letras do libro, son casi un 65% idénticas. pero lógico, porque temos moitas cousas iguais, temos ollos, temos corazón, temos fígado, temos pernas, temos moitas similaridades, sí, con formas ainda máis distintas, similaridades, porque muitas cosas compartimos, que temos igual. Sí, sí. Entonces, entre os seres humanos, en que se diferencia o ADN dun do outro? O sea, ten que se... Diferenciámonos pouquísimo, somos máis dun 99,5% idénticos. Somos as especies que temos menos diferencia un de outros. Vémonos distintos, pero somos moi parecidos, moito máis que dúas formigas unha de outra. Claro, e con esa diferencia podemos diferenciar entre países. Hai unha diferenciación xeográfica ou... Podemos identificar un 0,5% de 3.300 millóns de letras, son moitas letras. Claro. E podemos identificar moitas cousas, somos distintos. E claro, podemos saber, por exemplo, eso aplicámoslo en forense, se eu teño unha mostra, podo saber alguén como acusa ou colle un coitelo para matar a alguén, eu dali podo saber de onde é, por exemplo, cal é o seu xeográfico, se é norteafricano, se é danés, se é peruano. Podo saber moitas características físicas, podo saber a idade. Claro, é que precisamente hai pouco que se descubriu un crime que tivo lugar aí 18 anos foi aquí en España, pero o autor marchou a Francia, pero a raíz dunha investigación sobre o ADN soupose que era dunha persoa do norte de África, non? Sí, foi o crime de Algete, unha rapaza que mataron, sí, exactamente, en Algete fai 18 anos. Sí. Foi un caso que o suiz permitiu que toda a xente desa localidade, porque o asesino tiña que ser dalí, violaran e mataron unha rapaza moi violentamente. Sí, sí. Tiña que ser dalí, se fixe un bando para que todo o mundo doara unha mostra para ver quen era, porque tiña que ser dalí, e ADN había, porque había ADN da violación. Claro, doaron 7.000 personas, pero unhas 500 ou 600 non quiseron dar mostra. claro, non era de ningún que doara, lógicamente, porque non iba a ser tan parvo. Pues aí pouco enteráronse que nos podíamos hacer esas cousas, e dixemos que era marroquí, do Magreb, dixemos que clavamos de edade, clavamos de as características físicas, que isto permitiu identificálo e finalmente detelo. Uh-huh. Sí. O sea que eso entra dentro de Cheo, dentro da criminoloxía forense, de un algo esencial, non, pa poder determinar moito tipo de investigación, forense, non? Uh-huh. Sí, o ADN forense hoxe en día, vamos, foi moi desenvolvido desde aquí de Santiago. De feito, nós somos o grupo de máis producción científica do mundo, e chegan os casos de todo o mundo. Como este de Algete, pois okay, o famoso o famoso de Alcácer tamén, non? Que traballou vostede e o seu equipo nel. Sí, sí, sí. Ese foi a primeira vez que se utilizou un tipo de ADN que se chama ADN mitocondrial, porque esta, daquela non se podían analizar os pelos. E si, analizámoslo nós tamén, sí. Sí, sí. Entonces, ¿y eso a través de que rastros biolóxicos, de que rastros moleculares se obtenga o ADN? Pues pode ser de cualquier cosa, non, pero tu pelo de calquera cousa. O problema do pelo é que normalmente o pelo non ten o ADN do libro grande deste que contaba eu, que é como Catedral de Santiago, porque non ten células con núcleo, non ten o ADN, pero ten mitocondrias. Hasta na punta do pelo hai unhas partículas, hai uns corpúsculos que se chaman mitocondrias. Esas teñen un ADN pequeniño, que se chama ADN mitocondrial. Ese é o que utilizamos para os pelos. O ADN mitocondrial herdase polas nais. Non vale para pruebas de paternidade, por exemplo, porque nada máis que ven de nais a fillos. Ah, amigo. No caso de Alcácer, donou a mostra a nai do criminal que foi declarado culpable, aínda que ese señor escapou e nunca o colleron. Sí, o que escapara dun barco a Irlanda, está culpable en rebeldía. Sí. Chamase Antonio Anglés. Por exemplo, podía ser os osos, o semen, a saliva, non? Calqueira mostra biolóxica, mesmo unha mostra de contacto, a agarrar un coitelo, pois alí unha taseta de crédito, sí. Dalí podes quitar ADN. O que pasa é que demostra de contacto moi poucos laboratorios poden facelo. E a través deses rastros de ADN podes obter datos físicos de como era a persona, podes, digamos, facer a imaxen virtual da persoa, sí, non? Ainda non moitos, pero sí que clavamos o color dos ollos, isto facémolo ben, o cor da pel. Isto basicamente, porque outros costanos podemos falar un poquinho de calvicie, alguna que ten mediana edade un varón, pero poucas cousas. Estamos en a idade tamén bastante ben, pero características físicas aínda non moitísimas máis que estas, pero color dos ollos e color da pel, color dos ollos perfecto, color da pel bastante ben. Bastante bien. O sea que temos tres elementos que son esenciales entonces nesta criminoloxía, que o tema da paternidade que falamos, a biolóxica e a xeográfica, non? Por aquilo de si é africano, si entre bueno, países as diferencias son menores, non europeos, por exemplo. Canto máis próximo é máis complicado, eh? Complicado, sí. Porque estaba pensando cos galegos e os portugueses a ver que... Bueno, todo o este de Europa é complicado, sí, porque complicado. Somos moi parecidos todos os povos do este europeo, sí, hai menos diferencias, pero, por exemplo, entre galegos e daneses xa poderíamos bastante ben. Claro. Entonces estou pensando en Atapuerca, por exemplo, podemos ver a referencia, porque aqueles son neandertales, non ten algo que ver conosco, podías averiguar, avanzar máis neste sentido de saber en que proximidade estábamos, non? Atapuerca non, si xemos o neolítico de Atapuerca. Sí. As mostras seguiron moi ben, o ADN mitocondrial do que falaba. Sí que se pode... ali non hai homo sapiens, pero tamén hai prehomínidos. Son enterramentos de moitas etapas. De moitas, en moi largo tempo. Hai un descubrimento que creo que foi elegido como gran descubrimento científico do ano pasado, e que a min pareceme moi importante, ainda dentro da miña total ignorancia neste tema, que é o que se chama o corta e pega xenético, falaba así a prensa del, non? Sí, é dicir, okay, que se si temos un xene defectuoso, pois córtase, repárase, non? E pégase, non? Unha cousa así, non? Chámase CRISP. CRISP, efectivamente. Sí, ese foi un avance grande, porque é unha tecnoloxía moi simple que permite facer eso exactamente, e que abre un futuro para facer cousas. Nos estamos utilizándolo moitísimo para intentar ver como funciona un sen ou como funciona unha mutación. Non utilizamos para reparar un sen dunha enfermedade aínda, pero sí que, porque non é doado, pero utilizámolo, é unha técnica para nós básica e moi importante en investigación, que está revolucionando moito o entendimento de que fan os senes e que fan as mutacións. Vinos moi ben que esta xente o inventara. Sí, eu, estes días tamén salían na prensa noticias bueno, sobre avances científicos que teñen que ver con Galicia. Outro día pues viña de unha multinacional, creo que era da India, que mercou unha patente de un tratamento galego para o ictus, non? Esta compra da patente da molécula galega é unha, si, unha farmacéutica hindú. Bueno, isto supón a culminación dun traballo de 9 anos, non, no que participou un amplo equipo de profesionais de do Hospital Clínico de Santiago e da Universidade. É que, bueno, creo que é un feito moi importante isto, non? Bueno, hai moitas Galicia produce moitas patentes e moitas delas relacionadas con medicamento, e moitas se comercializan. Normalmente a xente non o sabe, porque únicamente unhas cousas hai xente que pasa moitas cousas a prensa e outra xente que non. Sí. Temos moitas dificultades, facemos moitas patentes, temos moitas máis dificultades en que as patentes cheguen ao mercado. É un problema de todo o país, pero do noso país galego máis ainda. Investigamos ben, patentamos ben, pero logo moitas das cousas que facemos non somos quen de poñerlas no mercado. Isto pasa moi frecuentemente. Sí, sí. Claro. Mira, tive un amigo aí en Santiago que pasou máis de 12 anos coa enfermidade. Para mí é a enfermidade máis terrible que hai, que é a ela, esclerose lateral amiotrófica, ¿no? Que está moi ben, vese moi ben nun libro que se titulaba a escafandra e a volvoreta, ¿no? Entón, bueno, este tratamento galego para o ictus decíase tamén que podía funcionar para o ela, ¿no? Pero non se sabe moitas cousas desta enfermidade, que para min, xa lle digo, é tremenda, porque este amigo só se podía comunicar a través dos ollos. Decía sí ou non, e non podía mover absolutamente nada, a pesar de que tiña unha mente pois perfecta, non? Sí, nós non investigamos en ela, pero hai moita xente que investiga. Nós no centro de xenotipado sí que facemos traballo para xente que investiga en ela, buscando, porque ten causas genéticas e causas ambientais, non se entende ben, é moi complicada. Hai moita xente que está investigando en ela, pero nós non temos esa liña de investigación. Sí, traballamos, nosa parte de forense, traballamos en xenética do cancro, particularmente colon e mama. Traballamos en xenética de enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia, pero sobre todo enfermedades psiquiátricas en idade infantil juvenil, como autismo e trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Logo traballamos en morte súbita infantil juvenil, que é moi xenética. Sí, logo sí. Traballamos en ataxias, en enfermedades neurogenéticas. E logo traballamos moito en farmacoxenómica, en buscar novos fármacos con a partir de dianas xenómicas, e buscar tamén tratamentos máis facer medicina personalizada a través de descubrir marcadores genéticos que permitan dar a xente o tratamento máis apropiado. Son as nosas líneas principais de investigación. Traballan no meu grupo moita xente, temos 120 personas no grupo traballando nestas líneas. Eu tiña que facer unha pregunta xa moi personal, non? E esas enfermedades proliferativas de células, non? Que se volven espontaneamente, empezan a desarrollarse anormalmente, eso é algúa solución hacia ese campo de investigación? Por exemplo, a linfoproliferativa, non? Sí. O cancro. Sí, a leucemia, por exemplo. Por exemplo, todo o cancro son enfermedades, normalmente son mutacións en xenes de morte celular e xenes de proliferación. Este é o cancro. Ah. Instrucións que temos no ADN, que no ADN está programada a morte das células. Está programado que as células teñen que morrer. Claro. En unha instrucción, nun capítulo do libro deses que se chamo Eusenes, que son un capítulo de libro con instruccións, un momento determinado di: célula, tes que ir morrendo. E outro se activa e se di: célula, morre, que vai morrendo, eh? Outro di: célula, morre xa, e morre. Si falla unha desas instruccións, isto é un cancro. Pois claro, multiplícanse. Unha vez empeza isto, non pode morrer, e acumulanse mutacións, normalmente en xenes de proliferación. En claro. La por riba de non poder morrer, se divide máis. Claro. E logo en células de adhesión, en vez de estar pegadas, despegase e migra máis. Isto é o cancro. Claro. Que simplemente é un collen unha, digamos, potencianse máis do normal, non? O sea, que están excesivamente sanas, dito en tono vulgar, non? A célula non pode morrer porque instruccións de morte lle fallan, isto é o claro, primeiro. Claro. Depois, as células que non se tiñan que dividir empezan a dividirse máis do normal porque acumulanse mutacións en xenes de proliferación. E logo tamén xenes de adhesión celular fallan, empezan a fallar outros xenes e acaba vendo o problema que hai. Claro, sí, sí. O sea, que todo ten unha raíz, digamos, que visto así, o sea, desde este enfoque, é máis sencillo que a complexidade que un pode porse nun mundo misterioso, non de cousas raras, non de enfermedades extrañas que veñen por aí. E todo ten, pois, unha razón, digamos, bastante sencilla, non? Todo é sencillo e todo é complexo. A explicación é sencilla. Os mecanismos complexos, os xenes que poden fallar, moi diversos. Analizalos e averigualos non é tan doado. Claro. Ver as súas interaccións e ver por que o ambiente produce moitas veces esa mutación ou ese cambio non é nada fácil. Pero a explicación básica de entender, sencillo é. Sí, sí, o sea, pero claro, estamos falando de 3.300 millóns de letras. Sí, 20.000 xenes que poden estar metidos no cancro, pois moitos tamén, depende do cancro. Mutacións que se acumulan nun cancro, pois mira, no cancro que máis muta, que o que son os máis malignos, como por exemplo o melanoma, poden cambiar hasta 100.000 letras ou máis. Ah, o sea que realmente van modificando dunha forma esencial o corpo, non? Van modificando esa célula. Esa célula adquire unhas características que a fan inmortal e agresiva. Desde logo, gustaríame saber preguntar, porque realmente o tema clarifica dunha forma moi importante os profanos deste mundo, non? Sí, mundo da vivimos normalmente no que vivimos de noticias, pero non vivimos nunha educación do coñecemento científico das cousas. Normalmente, claro, o que vemos son noticias, titulares, descúbrese tal medicamento, descúbrese tal. Normalmente moi propagandísticas, e normalmente non hai unha divulgación ningún para nada do porqué das cousas. Entonces, cando é todo realmente simple e hai moitas cousas aínda que non sabemos, a xente normalmente non sabemos nin que se sabe, nin que non se sabe, nin por qué suceden o que nos rodea, pero é por un problema de información. Claro. De aí tan, que para min sexa tan importante a divulgación hoxe en día e a educación dos rapaces. Claro. Pues a mí contábame un cargo da policía, non? Importante, que tiña conocimientos de medicina forense, que fixo un traballo, ademais un traballo interesante, sobre o Rama Santa da o Home Lobo, non? O Lobo de Allariz. Sí. De Allariz, ao cual lle deu incluso unha figura, un tipo dunha persona, dunha estatura de un 40, un 50, non sei, o sea, facía unhas facións feas, tal, non? Bueno, e fixo un diagnosis, unha descripción dun corpo que iba detrás de retrotraer todos estos datos desde perspectivas genéticas, non? Sí, algo lindo esto tamén, sí. O sea, desde logo, o tema, por exemplo, eu creo que foi un avance considerable, sobre todo no mundo das catástrofes masivas, non? Para identificar persoas, corpos, separar todo isto, pois ten que ser vital, non? O conocimientos ou aplicación destas técnicas. Bueno, totalmente. Nos casos de identificación, aplicación do ADN é moi importante, fundamentalmente en grandes catástrofes. A verdade é que este é un tema que tamén nos dá moito traballo, porque sempre estamos botando unha man a través da Cruz Vermella Internacional cando suceden catástrofes ou guerras, ou hai que identificar corpos de calquera cousa en países onde non teñen a súa a capacidade de facelo, sempre lles botamos tamén unha man. Ya a investigación neste campo pode nos conducir a efectos moi positivos, a avances moi considerables no mundo da medicina, da farmacopia, todo este mundo pode sentirse afectado nesta favorablemente, non, con este tipo de investigacións, non, por este campo. Sí, a verdade é que está sendo unha producindo avances moi importantes en moitos campos da medicina, sabedes, na medicina forense, no cancro, no diagnóstico das enfermedades genéticas e moitas cousas. Todo isto ten algo que ver tamén coas células madre? Esta é outra cousa distinta. Non ten nada que ver todo isto, non? As células nai son células pluripotenciais que temos e que son unha esperanza, nos non traballamos con elas. Ainda que unha vez me decateo da súa importancia fai moitos anos, pero non implementamos esta liña de investigación porque ten moito potencial. A partir dun caso forense, unha vez fixemos nos para facer unha prova de paternidade, collemos saliva, células da mucosa bucal e unha vez tuvemos un caso que o señor daba que non era o pai, pero él, nada máis que viña a confirmalo, pero daba que non era o pai, ela e a muller desesperados, porque como non iba a ser o pai, dicían, era unha tragedia na familia. E logo preguntándolle, el díxonos que facía 10 anos que se trasplantara a médula, que tuvera un trasplante de médula. Unhas células tan diferenciadas como as súas células da súa pel e da súa boca xa non eran del, eran do señor que se trasplante. Porque ella claro, médula... foi cando me din eu conta do potencial impresionante que teñen as células nais, porque claro, podían realmente transformarse en calqueira tecido, en calqueira estructura. Hai moita xente que traballa nelas, e realmente é un tema difícil, porque tampouco é tan fácil conseguir que se transformen nas células que ti quedes e donde quedes, pero realmente unha esperanza tamén moi bonita na medicina. Sí, pero nos non traballamos en células nai. Sí, que outro día viña o caso de un humano que se estaba levando a cabo en Cambados, nun centro destos de recollida de animais, de un can que, bueno, fora arrollado na autoestrada. Entón estábase conseguindo, mediante o trasplante de células nai, pois que este can que volvera, estaba empezando a camiñar de novo, non? Utilizase cada vez máis a medicina para algunhas cousas, para medicina regenerativa, para moitas cousas. Pero vos digo que non, este non é un campo no que nos traballemos, que temos abondo nos que estamos metidos. E o caso dos nenos de Alcácer, non é así que morreron queimados, que ou se confundían con huesos de, ou restos con huesos de ratóns ou de ratos. O caso Bretón de un tolo que queimou a seus fillos. Sí. Ese non conseguimos nada de ADN, pero ese tolo cometeu o erro de decir que el fixera o lume e que ali queimara animais, pero as pezas dentarias que había ali, que por certo estaban tan queimadas que se desfacían ao tocalas, non eran de animais. Dixo que queimar animais e que por eso as pezas eran de animais, pero non eran de animais, eran de rapaces da edade dos seus, e por eso foi declarado culpable lóxicamente. Claro. Pero se houbera pisado as cinzas, xa non houbera quedado resto ningún. Sí. Porque, ¿cuál é a porción mínima que de un hueso? Bueno, o ser queimado, pues posiblemente sería alterado toda a sustancia do hueso. É que estaba, mire, nos cando fixemos o das Torres Gemelas, o do 11S, que ali fixemos moitos restos de onde chocaron os avións, que nos pediu a oficina do Chief Medical Examiner de Nova York, saíron ben. Pero neste caso foi seguramente moita temperatura moi alta, moito tempo. Foi imposible quitar nada. Claro. Afortunadamente, como lle pasa moitas veces aos criminais, pois outras cousas foron as que o condenaron, non? De todas formas, teno, os criminales teno moi negro agora, non? Con todos estes avances. Máis difícil, sí, máis difícil, más. Lógicamente. Pues, sí, sí, bueno, a ver se te ocurre algo, Xulio, porque no, realmente bueno, esto... Sí, bueno, eu por seguir un pouco co tema, digo, porque sempre se falou da dieta mediterránea, e outro día pois falaba dun ensaio clínico que se levou a cabo aquí en 250 familias da Estrada, onde falaba dos beneficios da dieta atlántica, non? E dicía que bueno, que os viños galegos, mesmo nos grelos, nas berzas, en unha variedade de olivo de que se daba aquí en Galicia, pois que presentaban un efecto antitumoral superior al de algúns fármacos, ¿no?, que se utilizaban no tratamento de cancro de próstata e de mama, ¿no? Eu non sei, si agora se fala moito das excelencias da dieta atlántica, eu non sei moito de dieta. Eu que si sei é que comer variado, comer peixe, estas cousas, sí, de comer o que estamos afeitos desde fai moitos miles de anos, malo non debe ser. Sí. Igual comer máis variado que comíamos tempo fai cando era pequeno, pero non nos viña mal, pero a verdade é que dietas baixadas, moi baseadas en peixe, produtos en peixe, dietas con verduras e con patacas, esas cousas ricas que temos, mal boas teñen que ser. Seguro, pero non sei moito de dieta. Bueno, eu, pola miña parte, quería preguntar, porque a última vez que o vin foi na presentación dun libro sobre Neira Vilas, foi das últimas persoas que tivo, bueno, o placer de estar con Neira Vilas. Xa o coñecía de antes ou coñeceu na presentación do libro de Loli e Veloso? No, eu a Pepe Neiras coñeceu desde hai tempo. Sí. Éramos vos amigos. Sí, sí, sí. Coincidín antes dese día, foi unha semana antes da súa morte. Sí, sí, sí. Unha que me pediu ele Loli que fora a presentarlle o libro. Sí, sí. Un encantado, xa lle presentar outros antes, coincidíamos xusto tamén dúas semanas antes deso na entrega dun premio que me deran, que fora Os Voces Xenerosos, un que dá a fundación que dan en Ponteceso. E tamén coincidín, pasei como botei con el un día enteiro, e a verdade que deu-me moita, foi unha grande perda, porque era unha persoa extraordinaria, boa. Exacto. Un bon escritor para mí, máis emocionante, sí, máis bonito da historia recente da literatura galega, que me molle un elo labrego, que tan espectacular, que eu tiña sempre cando era novo de libro de cabeceira, me sentía moi identificado, porque eu son dunha vila pequeniña de Santa Comba de Xallas. Sí. E cando era rapaz, pues, sentía moi identificado lendo ese libro, e a verdade é que moi sentí moito a súa perda. Sí, sí. Foi unha gran perda para Galicia, como foi tamén, bueno, última Manuel María, non hai moito, sí. Bueno, pois non sei, José, pues porque sí, xa levamos casi de tres cuartos de hora como ustedes, que a mellor pois ten, sí, tamén outras, sí, cosas que... Eu vou me comprometer... Teño que ir como o fillo que danlle agora un premio de deportista do ano, e teño que ir desde o susto, teño que marchar con el, que me está esperando aquí, xa mirando, e teño que contar. Muy bien. Eso un enhorabuena tamén para o fillo, non? E pois eu comprometome a ver todos os vídeos que encontro por aí colgados pola rede, prepararme un pouco mellor para a próxima entrevista, porque realmente eu creo que isto... Fixeron unha moi ben, e foi moi interesante, espero que tamén os seus ouvintes se disfrutaran. Estou seguro de que quería aprender moito máis nesta entrevista, porque sei que isto é un campo desde logo admirable, non? Pues, son de moito traballo, pero afortunadamente temos moi boa xente, teño moi boa xente no grupo que traballan arreo, e estou moi orgulloso de todos eles. Sí, que precisamente decía que Bolín outro día que unha das súas frustracións era non poder darlle máis estabilidade pois a xente que está con vostede traballando, non? Bueno, máis seguridade, non? Sí, a verdade que o mundo de investigación ten a característica que é un mundo que máis valorado por todo o mundo, pero sin moitas consecuencias prácticas, porque logo de logo é moi difícil traballar ou estabilizarse para xente nova, non? De traballar aquí. Bueno, pero bueno, son contradicións que hai, que espero que algún día o mundo vaya un pouco máis polo bo camiño. Gana calquera máis por darlle aí unhas patadas a un malón que non un científico, pois que pasa horas e horas aí para conseguir. Esto está de seguro, ainda que fora de la división. Sí, desde bueno, logo. Pues, desde logo, bueno, que é un orgullo para nos poder estar falando cunha personalidade deste momento, é un momento de recuerdo aquí nesta emisora. Xa digo, necesitamos falar algo máis, pero antes de que chegue o Premio Nobel, porque despois vai ser imposible pillalo xa, non? Bueno, a mí imposible, pero espero que algún dos rapaces do meu grupo pode ser. Sí, sí. Bueno. Pois unha aperta grandísima a todos e gracias por a entrevista. Moitas gracias. Moitísimas gracias a vostede. Hasta logo. Adiós. Bueno, Xulio, estás aí? Sí. Bueno. Nos seguimos, non? Eu creo que foi interesante todo o que dixo, porque realmente é un campo admirable o de traballo sobre a xenética, todo o que se digo, que pase que non sei a que nivel preguntar, porque realmente está acostumbrando a falar no mundo universitario, no mundo da ciencia, da investigación. E claro, que nos chega digamos, as nosas mentes é máis difícil de desmenuzar, non? Pois nada, non sei se tens algo máis previsto por aí, José. Sí, vamos a intentar falar. Se non temos música, eso non hai problema. Vamos a intentar chamar a facer aquí tamén un saludo a Paco Rivas. Muy ben, pues porque quedanche uns 10 minutos de programa, máis ou menos, non? Muy ben, sí. Sí, Francesc, bueno, tamén 10 minutos. Entón, pues nada, eu xa te deixo comentar algún tema por aí, pero queda para a semana que ven. No, si quieres, si tens algún tema preparado, pues... No, simplemente era facer mención de que onte estivemos en Pontevedra nunha manifestación, porque sabedes que o goberno prorrogou ata o 2073 a concesión de ENCE aquí en Pontevedra. Entón, houve unha manifestación en protesta. A ver que pasa. Había muitísima xente. A verdade é que sentou moi mal, porque falase de unha ampliación, de unha prórroga, pero en realidade é hasta 2073, non? Bueno, neste tema eu creo que hai que pensar, creo que era unha ministra finlandesa que definía o desenvolvemento sostible como aquel que nos permite vivir mellor, pero sin prexudicar os que veñen detrás, non? Eso é o entón, que te dices, sí. Exactamente, entón creo que vai sendo hora de que retiren de aí esa fábrica, porque é un impedimento para o progreso aí de Pontevedra. E iso xa é notable, os efeitos nocivos desde fai moitísimos anos, eh? Sí. Está claro que foi unha decisión mala no seu momento, e si se volve a tomar agora, pois continuará a ser unha decisión que vai afectar aos nosos fillos e aos nosos netos, non? Porque son moitos anos. Pero bueno, José, eu creo que deixámolo xa para, vale, que poidas rematar a ti o programa. Pois xa hasta a próxima semana, viña. Moi ben, un saúdo a todos. Hasta logo. Adiós.